ثم الكريم الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ تین نشستوں میں میں نے شان ختم نبوت اور رد قادیانیت کے حوالے سے چند معلوماتی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو اس قابل نہیں ہے کہ مسجد میں کی جائے، کیونکہ اس میں مرزا کے مبلغات ہیں، مرزا کی ایسی ایسی گالیاں ہیں کہ جو اس نے ہم مسلمانوں کو دی ہیں. تو اگر میں اس گفتگو کی طرف آتا تو یقیناً مسجد کا تقدس اور مسجد کے آداب کے خلاف وہ ساری باتیں ہوتی. ہاں، کوئی کسی ہال میں اگر جلسہ ہو تو وہاں پر وہ ساری باتیں اس نیت سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مرزا نے کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں، صرف مسلمانوں کی نالج میں وہ باتیں وہاں پر لائی جا سکتی ہیں، لیکن ان باتوں کو اس مسجد اور اس ممبر پہ بیان کرنا میں نے سوچا کہ وہ مناسب نہیں ہے. آج میں نے خطبہ شریف کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف سورہ، جس کو ہم سورہ لہب کہتے ہیں، تقریباً ہر نماز میں اور بالخصوص وتر میں ہم اس کو تلاوت ضرور کرتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. یہ سورہ مقدسہ ہم سے کہنا کیا چاہتی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اب میں اس گفتگو کی طرف آؤں گا، اور اگر باتیں رہ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں بھی عرض کر دوں گا. لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ وقت میں برکت پیدا فرما دے تاکہ ساری باتیں آج ہی ہو جائیں اور ایک موضوع مکمل ہو جائے۔ سورہ لہب یہ بالاتفاق مکی سورت ہے، اس میں ایک رکوع ہے، پانچ آیات بینات پہ یہ سورت مشتمل ہے اور 20 کلمات اس میں موجود ہیں اور حروف اگر آپ گنیں تو 70 حروف پر یہ سورہ مقدسہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مقدسہ کا معنی، اس کا مطلب، اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ جب اس سورہ مقدسہ کو میں پڑھتا تھا تو ایک سوال فوراً، یا کوئی پڑھتا تھا اور سنتا تھا یا اس کے ترجمے پر جب غور و فکر کرتا تھا تو ایک سوال میرے ذہن پر ابھرتا تھا۔ اس سوال کی طرف آتا ہوں، اس کے جواب کی طرف آتا ہوں اور پھر اس سورہ مقدسہ کی تفسیر، معنی اور مطالب کی طرف میں آتا ہوں۔ سوال دوستو یہ ہے کہ جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ جلوگر تھے ظاہری طور پر، اور جب رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو کیا اس وقت صرف ایک ابو جہل یا ایک، یا یوں کہہ لو سمجھانے کے لیے کہ اس وقت کیا صرف ایک ابو لہب ہی حضور کا دشمن تھا، یا اس کی بیوی صرف حضور کی گستاخ و دشمن تھی؟ کیا اس وقت اس آسمان کے نیچے حضور کا دشمن کوئی اور نہیں تھا؟ اگر اس وقت حضور کے دشمن اور تھے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ پھر قرآن مجید و فرقان حمید نے صرف ابو لہب کا نام لے کر ہی سورت کو نازل کیوں کیا، سورت کو بیان کیوں کیا کہ جب حضور کے دشمن اور بھی تھے؟ کیا دین اسلام کی راہ میں یہی جوڑا تھا کہ جو روڑے اٹکایا کرتا تھا؟ کیا یہی دونوں میاں بیوی تھے کہ جو حضور کریم علیہ السلام کے گستاخ اور بے ادب تھے؟ اس سوال کو اگر آپ اٹھائیں اور احادیث اور تاریخ کی کتابوں کو اگر آپ کھنگالنے لگ جائیں تو جواب اس کا مشکل نہیں ہے، بہت آسان اس کا جواب ہے کہ جس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی موومنٹ کا آغاز کیا، اسلام کی تحریک کا آغاز کیا، تو صرف ابو لہب یا اس کی بیوی ہی حضور کی دشمن نہیں تھی، بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ابو جہل بھی حضور کا دشمن تھا، اس وقت عدوہ بھی حضور کا دشمن تھا، اس وقت شیبہ بھی حضور کا دشمن تھا، اس وقت ولید بن مغیرہ بھی حضور کا دشمن تھا، اس وقت امیہ بن خلف بھی حضور کا دشمن تھا۔ تو اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو حضور کے دشمنوں کی تو ایک فہرست مورخین نے بیان فرمائی کہ یہ حضور کا دشمن تھا، یہ حضور کا دشمن تھا، یہ حضور کا دشمن تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ خاص کیوں کیا گیا ابو لہب کو یا اس کی بیوی کو؟ صرف اسی کے نام سے قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ سورت کہ جسے ہم سورہ لہب کہتے ہیں یہ کیوں قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان فرمائی؟ جب حضور کے اتنے دشمن تھے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ابو جہل کے بارے میں بھی سورت آتی، ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی پوری سورت آتی، عدوہ کے بارے میں بھی پوری سورت آتی، امیہ ابن خلف کے بارے میں بھی پوری سورت آتی۔ سورت آئی تو ابو لہب کے بارے میں کیوں آئی؟ اس میں اس کی بیوی کا ذکر کیوں آیا جب اتنے حضور کے دشمن اس وقت اس زمین پر موجود تھے؟ تو جس وقت اس سورہ مقدسہ کو میں پڑھتا تھا اور اس کے ترجمے پر جب غور و فکر کرتا تھا تو یہی سوال ہر وقت میرے ذہن میں پیدا ہوتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اور بھی مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہو۔ اب اس کے جوابات کی طرف آتا ہوں میں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ کیوں قرآن مجید و فرقان حمید نے صرف ابو لہب کا نام لے کر پوری سورت کو بیان فرما دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھنا کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس زمین پر حضور کی گستاخی کرنے والا اگر کوئی شخص تھا تو وہ ابو لہب تھا۔ سب سے پہلے اس زمین پر اگر حضور کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو وہ ابو لہب نے کی۔ اب اس نے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا گستاخی کی یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، وہ پورے واقعے کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جاؤں گا، لیکن یہاں پر مختصر ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے کہ جیسے ہی اس ملعون نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم تو اپنے کرم کریمانہ کی وجہ سے خاموش ہو گئے، حضور نے جواب نہیں دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کب پسند کہ کوئی اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس کے نام سے پوری سورہ مقدسہ کو نازل فرما دیا۔ اب آئیے ذرا اس سورہ مقدسہ کے الفاظ کو دیکھیے اور اس سورہ مقدسہ کے ذرا جہاں و جلال کو دیکھیے کہ مولا کائنات نے کس طریقے سے اس کی مذمت فرمائی، قرآن نے اس کو بیان کیا اور ہم لوگ روزانہ اسے پڑھتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور وہ تباہ ہو ہی گیا، حضور کی شان میں گستاخی کی۔ مولا کائنات نے فرمایا تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا۔ آج جس وقت ہم گستاخوں کی فہرست بیان کرتے ہیں اور ہم جب ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس نے حضور کی شان میں یہ گستاخی کی، اس مولوی نے حضور کی شان میں یہ گستاخی کی، اس فرقے نے حضور کی شان میں یہ گستاخی کی، تو ہمارے لوگ ہمارا گریبان پکڑنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ کو کیا ہو گیا، اتنے موضوعات ہیں آپ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، اتنے عنوانات ہیں، کیا ضروری ہے کہ آپ اس مولوی کے بارے میں بولیں، کیا ضروری ہے کہ آپ اس مولوی کے بارے میں بولیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ فلاں فرقے کے راز جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں اور ان کی گستاخیاں لوگوں کے سامنے رکھیں؟ تو وہ جتنے لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بتاؤ قرآن کی اس آیت پہ کیا اعتراض کرو گے کہ مولا کائنات فرما رہا ہے حضور کی شان میں گستاخی کی نا، تو مولا کائنات فرما رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا۔ سیصلا نارن ذات لہب، اب دھستا ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ اب دھستا ہے، لپٹ مارتی آنگ میں وہ، وامراتہ اور اس کی بیوی، حمالت الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کا جلال اگر کسی کو دیکھنا ہو اور کوئی محبوب پر اعتراض کرے، اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے جواب اسے دیتا ہے، اس کی مذمت فرماتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس سورہ مقدسہ پر وہ غور کر دے کہ اللہ تبارک و تعالی کا انداز جو ہے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کا انداز، اور اللہ تبارک و تعالی کیسی شدید مذمت فرماتا ہے۔ اب غور فرمائیے ذرا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس سورہ مقدسہ نے تمام انسانوں پر واضح کر دیا۔ اب یہ میرے جملے ذہن میں رکھنا کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو تو حضور کی شان میں گستاخی کی اجازت ہو اور کہے کہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو جو چاہے حضور کے خلاف کہہ سکتا ہوں، جس طرح ایک کلمہ پڑھنے والے کو حضور کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں ہے، گستاخی کرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، بالکل اسی طرح غیر مسلم کو بھی اجازت نہیں ہے، نہ غیر مسلم نہ مسلمان کوئی بھی اگر حضور کی شان میں گستاخی کرے گا تو یاد رکھو کہ اس زمین پہ بھی رسوا ہوگا، قبر میں بھی رسوا ہوگا، میدان محشر میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید کی سورت نے دنیا پر واضح کر دیا، گویا مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا، جب میرے محبوب کی شان میں گفتگو کرو، محبوب کے بارے میں گفتگو کرو تو اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کرنا، سوچ سمجھ کے حروف کو نکالنا اپنی زبان سے، اگر تم نے جان بوجھ کر میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر دی، اگر تم نے جان بوجھ کر میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر دی تو قرآن میں مولا کائنات بالکل واضح فرما رہا ہے کہ جس طرح میں نے حشر ابو لہب کا کیا، اس کی بیوی کا کیا، تو یاد رکھنا بالکل ویسی حشر تمہارا بھی ہوگا اگر تم نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اور ذرا بھی ہلکے الفاظ اگر تم نے جان بوجھ کر میرے محبوب کی شان میں استعمال کیے تو تمہارا وہی حشر ہوگا کہ جو ابو لہب اور اس کی بیوی کا حشر ہوا۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید نے اس بات کو بالکل واضح کیا۔ تو سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ابو لہب کا نام لے کر ہی قرآن نے پوری سورت کو بیان کیوں کیا جبکہ حضور کے اتنے دشمن تھے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس زمین پر حضور کی سب سے پہلے اگر کسی نے گستاخی کی تھی تو وہ ابو لہب نے کی تھی، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید نے ابو لہب کا نام لے کر پوری سورت کو بیان کر دی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ جہاں سے محبت کی توقع ہو اور وہیں سے اگر نفرتوں کے لاوے پھٹنے لگ جائیں، جہاں سے تائید و اعانت کی امید ہو وہیں سے اگر مخالفت کا بازار گرم ہونے لگ جائے تو یاد رکھو کہ پھر انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی کام کروں گا تو یہ بندہ میری تعریف کرے گا، یہ بندہ میری حمایت میں کھڑا ہو جائے گا، اور اگر وہی بندہ آپ کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے، آپ کا سب سے بڑا دشمن بن جائے اور ہو بھی آپ کا رشتہ دار، تو مجھے دیانتداری سے بتائیے کہ پھر اس دل کو تکلیف ہوگی یا نہیں، پھر یہ دل کو غم ہوگا یا نہیں۔ تو ابو لہب حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حضور کے والد کا یہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، تو ابو لہب سے بجا طور پر یہ امید کی جا سکتی تھی کہ جس وقت حضور کلمہ حق کو بلند کریں گے اور دین کی تبلیغ کا آغاز کریں گے تو یہ ابو لہب حضور کا ساتھ دے گا اور حضور کے شانہ بشانہ یہ کھڑا ہوگا، اور وہ جانتا بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کا بچپن بھی اس نے دیکھا تھا کہ جب یہ اپنی والدہ کے شکم میں اقدس میں تھے تو میرے بھائی عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب یہ دنیا میں آئے تو کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس پہ ضروری تھا کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دین کا کام شروع کیا وہ حضور کا ساتھ دیتا۔ آپ کہیں گے کہ اس پر ضروری کیوں تھا کہ وہ حضور کا ساتھ دیتا؟ تو ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہ حضور کا چچا تھا، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ اس وقت وہ قبیلہ ہاشم کا سردار تھا، اور دور جاہلیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس وقت ہر قسم کی مرکزیت اگر کسی کو حاصل تھی تو وہ قبیلے کے سردار کو حاصل تھی، اور اس وقت قوم پرستی بالکل اپنے عروج پر تھی۔ اگر دور جاہلیت کا آپ مطالعہ کریں جس طرح کہ آج ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہی قوم پرستی اپنے عروج پر تھی کہ کوئی شخص اگر کسی پر کتنا ہی ظلم کرتا تو قبیلے کے افراد مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، ظالم کا ساتھ دیتے کہ یہ ہماری قوم سے ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو اب حضور نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا، حضور تو بنی ہاشم کے فرد تھے، حضور نے تو دین کا کام شروع کیا، حضور نے تو لوگوں کو آنکھ سے بچانے کی کوشش کی، حضور نے تو لوگوں کو دعوت حق دی۔ تو بجائے حضور کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے کے حضور کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بن گئے، اور حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بغیر کسی آسرے کے بغیر کسی شرم کے گستاخیاں کرنے لگا. ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ حضور کا چچا تھا, دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ قبیلے کا سردار تھا, اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کریم علیہ السلام کا یہ پڑوسی بھی تھا. حضور کریم علیہ السلام کے مکان میں اور اس کے درمیان اس کے مکان میں مفسرین فرماتے صرف ایک پتلی دیوار ہائی تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک پڑوسی جس طرح پڑوسی کو جانتا ہے, باہر کے علاقے والا اس کو اس طریقے سے نہیں جانتا. وہ جانتا تھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے گھر کے معاملات کیا ہیں. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حضور رات کے وقت کس ذات کو سجدہ کرتے ہیں, وہ یہ بھی جانتا تھا. حضور کریم علیہ السلام کی گھریلو زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے وہ یہ بھی جانتا تھا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سارے معاملات اس کے سامنے تھے, اور یہ سارے معاملات اس ملعون کی بیوی اس کے سامنے بھی یہ سارے معاملات تھے, لیکن وہ سارے کے سارا یہ دونوں میاں بیوی اور دوسرے لوگ, مفسرین فرماتے ہیں یہ سب حضور کی دشمنی پر اتر آئے. اب میں ذرا جھلکیاں بتاؤں آپ کو کہ کس طرح سے اس نے میرے آقا کو تکلیف پہنچائی ہے. مفسرین نے اس کو بیان فرمایا, مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور جس وقت اپنے گھر میں مصروف عبادت ہوتے اور اسے پتا چل جاتا کہ حضور مصروف عبادت ہیں تو یہ ملعون کیا کرتا, فرماتے ہیں کہ مردہ جانوروں کی بدبودار اوجڑی اٹھا کے لاتا, ان کی آنتیں لے کر کے آتا اور حضور کریم علیہ السلام پہ پھینک دیتا. اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ پوری اوجڑی اٹھا کر حضور جب سجدے کی حالت میں, وہ بھی اونٹ کی اوجڑی, اس کو اٹھا کر حضور سجدے کی حالت میں ہیں تو حضور کی پشت مبارکہ پر ڈال دیتا. اور کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو ہٹایا کہ میرے بابا جان کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں جب جھاڑو دیتا یا جھاڑو دی جاتی تو سارا کوڑا کرکٹ جمع کرتا, اور جمع کرنے کے بعد دیوار سے حضور کے گھر میں دیتا. فرماتے ہیں اسی پر بس نہیں ہے, بلکہ اس کی بیوی جو بڑی ایماندار تھی, بہت پیسے والی تھی, یہ خود حضور کو تکلیف دیتی. مفسرین فرماتے ہیں جنگلوں میں جاتی, کانٹے دار ٹہنیاں توڑتی, وہ لے کر کے آتی. وہ جانتی تھی کہ حضور رات کے وقت کعبہ شریف کے طواف کے لیے نکلتے ہیں, تو حضور جس جس راستے سے جاتے ہیں رات کے وقت اسے مٹی میں چھپا دیتی کہ ہوتے قدم رکھیں گے تو یہ کانٹا حضور کریم علیہ السلام کے پاؤں میں لگ جائے گا. اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کریم علیہ السلام کی دو شہزادیاں, یہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی, صرف نکاح ہوا تھا, یاد رکھیے گا کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی. ایک اتبا اس کا بیٹا اور دوسرا اتیبا, ان کے ساتھ بھی آدھی گئی, رخصتی نہیں ہوئی. اب حضور نے دین کا کام شروع کیا, اور جیسے یہ دین پھیلنے لگا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہنے لگا سنو میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دو, میں تم سے بات نہیں کروں گا, تم میرا چہرہ نہیں دیکھو گے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے. اب ہوا کیا, مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ادوا اس نے حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا, ذرا اس کو غور فرمائیے کہ یہ حضور کے پاس آیا اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام کے دامن کو پکڑ کر اس نے اپنی طرف کھینچا, حضور کے دامن کو پکڑ اور بڑی تحقیر کی, اور گستاخی کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور پر اس نے پھونکا, اور وہ پھونک حضور پہ نہیں گیا بلکہ وہ ہوا نے اس پر واپس لوٹا دیا. تھوکا اس نے حضور پر مگر پھونک جو ہے وہ اس پر واپس لوٹ گیا, اور اس نے حضور کریم علیہ السلام کی شہزادی کو بڑی حقارت کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دی. اب جب اس نے یہ گستاخی کی نا حضور کی, حضور تو رحمت للعالمین ہے, آج جب گستاخان رسول کا میڈیا پر میں ٹاک شو دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں حضور تو کسی کو گالی نہیں دیتے تھے, حضور تو جو ہے وہ بڑی شفقت فرماتے تھے. ٹھیک ہے میرے آقا نے گالی نہیں دی, حضور شفقت فرماتے تھے, لیکن جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو بعض مرتبہ حضور نے اسے بدعا دی ہے, اور جس جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو رب نے اس کو چھوڑا نہیں ہے, وہ بخشا نہیں گیا, رب نے اسے ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنا دیا ہے. اللہ اکبر. اب جب اس نے یہ گستاخی کی نا, تو اب حضور کریم علیہ السلام سے کہنے لگا معاذ اللہ کہ میں ون نجم اذا ہوا کے رب سے کفر کرتا. اور حضور کی جب گستاخی کی تو اب حضور کی زبان ناز سے کلمات نکلے. کیا کلمات نکلے؟ مورخین کہتے ہیں اب حضور نے کہا اللہم صل علیہ کرم من کلامی کا, اے اللہ تعالی اس گستاخ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مقرر فرما دے. یعنی اس گستاخ کو ٹھکانے لگانا مولا تیرا کام ہے, تو اس گستاخ پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط فرما دے. اب یاد رکھو حضور کے وہ مخالف تو تھے, وہ کافر مشرکین, لیکن وہ جانتے تھے کہ حضور کی بات, حضور کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, پتھر پہ لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے, لیکن آمنا کا لال اگر کچھ کہہ دے تو وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اب حضور نے کہہ دیا یہ ہو کر کیا رہے گا. اس کے بعد ابن ہشام کو اگر آپ پڑھے مورخ کو کہ بڑی یہ احتیاط کرتا ابو لہب, بڑی احتیاط کرتا, اور جس وقت جنگ بدر میں یہ جاننے لگا, اس نے تو اپنی جگہ دوسرے کو بھیجا, یہ خود نہیں گیا, ڈر کے چھپ گیا, تو کسی نے پوچھا کہ تو چھپتا کیوں ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جو بھی یہاں پر آئے گا وہ مار دیا جائے گا, حضور نے نشانات لگا دیے, تو وہاں پر یہ چھپنے لگا, ڈرنے لگا, اللہ اکبر, اپنی حفاظت کرنے لگا اور اپنے بیٹے کی حفاظت کرنے, اس کو گھر سے نہیں نکلنے دیتا, عتبہ سارے کام خود کرتا, دوسروں سے کرواتا, اسے گھر سے نہیں نکلنے دیتا کہ حضور نے فرما دیا اے اللہ اس پر جہنم کے کتوں میں سے کتے کو مسلط فرما دے. اب ہوا کیا؟ حضور فرما دے وہ بات ہو کے رہتی ہے. میرے اعلی حضرت فرماتے حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے, یہ دور ہے شاہ تیرا, حضور جو فرما دے وہ ہو کر کے رہتا ہے. اب ہوا کیا؟ مورخین کہتے ہیں ایک سفر درپیش آن پڑا, تجارتی سفر تھا, اس میں یہ اس کا بیٹا ادوا بھی شامل تھا, یہ سفر کے لیے نکلے دن میں, رات ایک جگہ پر قیام کرنا تھا. قیام جب کرنے لگے تو ابو لہب نے سارے ساتھیوں کو بلایا, جتنے سفر میں تھے مسافر سب کو بلایا, اور کہنے لگا کہ آج تم سب میری مدد کرو, میں تمہیں پیسے دوں گا, مال و دولت سے نوازوں گا, میری مدد کرو, میرے بیٹے کی مدد کرو. کہا معاملہ کیا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی محمد ابن عبداللہ کی, اور ادھر محمد ابن عبداللہ کی زبان سے نکل گئی یہ الفاظ کہ اللہ اس پر جو ہے اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط کر دے. اب اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب معاملہ ہو کر گر ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہی وہ جگہ نہ ہو کہ جہاں میرے بیٹے کے ساتھ کچھ معاملہ ہو جائے. تو سب نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, سارا جو تجارتی سامان ہے اسے ایک جگہ ہم جمع کرتے, ایک ٹھنڈا بن جائے گا, تو اوپر آپ کا بیٹا سوئے گا, نیچے چاروں طرف ہم سب سو جائیں گے, شیر اگر یہاں سے آئے گا تو یہ تو اٹھے گا, اگر کوئی جانور یہاں سے آئے گا یہ تو اٹھے گا, اگر کوئی عذاب یہاں سے آئے گا اس کے ساتھ تو معاملہ ہوگا, اگر کوئی جانور حملہ کرتا ہے, کوئی اور چیز آتی ہے, یا کوئی اور قتل کرنے کے لیے آتا ہے آپ کے بیٹے کو, تو یہاں سے اٹھ جائے گا, یہاں سے اٹھ جائے گا, یہاں سے کوئی اٹھ جائے گا, آپ کے بیٹے کو ہم تھلے کے اوپر جو ہے وہ سلا دیں. ابن ہشام نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا, سارا سامان جمع کیا, تھلے پر سلا دیا اونچی جگہ, یہ سب چاروں طرف سو گئے. اب ابن ہشام کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں مورخ کے, ابن ہشام نے کہا جب رات گہری ہوئی تو اللہ تعالی نے ان سب پر دین کو مسلط فرما دیا, پھر ایک شیر آیا اور اس نے ایک ایک کے منہ کو سونگا, کسی کو کچھ نہیں کہا, پھر شیر نے جس لگائی, چھلانگ لگائی, سامان پہ چڑھ گئے اور ملعون عتبہ کو چیر پھاڑ دیا, اس کی گردن کو, ایک روایت یہ کہ ابن ہشام نے کہا کہ گردن کو دبوچ کر لے گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, نہ اس کا گوشت کھایا نہ اس کے خون کو پیا. یہ بات یاد رکھنا کہ شیر جس وقت انسان پر حملہ کرتا ہے اس کا گوشت بھی کھاتا ہے اس کا خون بھی پیتا ہے. اور شیر ہمیشہ جب اٹیک کرتا ہے تو جانور ہو یا انسان ہو اس کے یہ پاؤں بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے کے گردن کے اس حصے کو پکڑتے اور جہاں سے وہ خون کو چوسنا شروع کرتا ہے. کتنا ہی طاقتور جانور ہو کتنا ہی طاقتور انسان ہو وہ فوراً جو ہے مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے فوراً نیچے گر جاتا ہے. اس نے چیر پھاڑ دیا لیکن گوشت نہیں کھایا خون نہیں پیا اور یہ سارا معاملہ کر کے وہ چلا گیا. اب جب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے سب جو ہے وہ حیران ہو گئے اور ابو لہب کہنے لگا دیکھا میں کہتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ کی زبان سے جو نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا. اب یہ سارا معاملہ ہو گیا. گویا اب اس واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ جنگل کے جانور بھی حضور کے گستاخوں کو پہچانتے اور حضور کا گستاخ منہ سے پہچانا جاتا ہے. گستاخ کے جو گستاخی جو رسول ہوتا ہے اس کے منہ کے اندر ایک عجیب سی بدبو پیدا ہو جاتی ہے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے کہ جنگل کے جانور بھی جو ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ گستاخانے رسول کو ختم کرنے کے لیے جس طرح ہم مسلمان بے چین رہتے ہیں اسی طرح کی اللہ کی ساری مخلوق بے چین رہتی ہے. بس یہ نصیب کی بات ہے کبھی حصہ شیر کو ملتا ہے تو کبھی حصہ ممتاز قادری کو ملتا ہے. یہ نصیب کی بات ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز قادری کا حصہ تھا سلمان تاثیر کو بے تاثیر کر دیا. اللہ تعالیٰ ٹیری جونز کی موت ہمارے ہاتھ لکھ دے ہم تو دعا کرتے ہیں اور پھر ہماری جانے کیا ہمارے بیوی بچے پیارے مصطفیٰ پہ قربان ہیں یہ سب حضور پہ قربان ہے. دشمنان رسول کا اس زمین پہ چلنا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہم غلامان مصطفیٰ کو پسند ہے کہ وہ زندہ رہے وہ زمین پہ چلے. تو ابن ہشام نے کہا کہ یہاں پر اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا گیا. اب آئیے یہ سورہ مقدسہ نازل کب ہوئی کیا الفاظ بکے تھے اس نے کیا نکالا اپنی زبان کہ اللہ نے پوری سورہ مقدسہ کو نازل کر دیا کیا ہوا تھا. تو میں وہ جنگ بدر کے واقعے میں رمضان شریف میں بتا چکا صرف مختصر آپ کو گزار دیتا کہ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر اور تھوڑا میں تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کی طرف آتا ہوں کہ نبوت کے ساتویں سال جب کفار نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. بنو ہاشم بنو مطلب کے وہ افراد بھی کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا محض قبائلی عصبیت کی بنا پر وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے. بائیکاٹ کر دیا گیا مسلمانوں کا. بنو ہاشم سے کوئی بات نہیں کرے کھانے پینے کی اشیاء کوئی ان تک نہیں پہنچائے اور وہ جو سال تھے وہ جو ایام تھے وہ بڑے کڑے ایام تھے. اب ابو لہب تو بنو ہاشم کا سردار تھا یہ جا کر کے کہتا کہ یہ کیا تم ظلم کر رہے ہو چلو ان مسلمانوں کا بائیکاٹ کرتے ہو تو سمجھ میں آتا ہے سارے بنو ہاشم کا بائیکاٹ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن مفسرین فرماتے ہیں بجائے اپنے قبیلے کے افراد کا ساتھ دینے کے اس نے کفاران مکہ کا ساتھ دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ہوں جو تم کہتے ہو بالکل ٹھیک ہے تمہاری ہر بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ حضور جہاں جہاں بھی دعوت اسلام دیتے کہ لوگ جمع ہیں حضور دعوت اسلام دیتے مفسرین فرماتے یہ مجمع میں پہنچ جاتے اور پہنچ کر چلا چلا کر کے کہتا ہے لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہتا یہ دیوانہ ہے تم لوگ اس کے قریب نہ جانا ان کی دعوت کو قبول نہ کرنا ان کی بات کو نہیں سننا ورنہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ. اب یہ سارے معاملات جو ہے وہ کہنے لگا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اسلام کی حمایت کے بارے میں اور تائید و مسرت کی جتنی توقعات اس سے وابستہ کی جا سکتی تھی اس ملعون نے اس کے برعکس یہ کام کیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے پوری سورہ مقدسہ کو نازل فرمایا یہ بات ایک مکمل ہو گئی. اب آئیے اس کے شان نزول کی طرف میں آتا ہوں تاکہ بات آپ کی اور سمجھ میں آ جائے. حضور کریم علیہ السلام پر آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. حضور اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں حضور کریم علیہ السلام صفا پہاڑی پر جلوہ گر ہو گئے. اور میں نے آپ کو جنگ بدر میں بتایا تھا حضور کریم علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. حضور کریم علیہ السلام نے تمام قبائل کو آواز دی. جب حضور نے آواز دی تو سارے لوگ جمع ہو گئے. دستور اس وقت یہ تھا کہ کوئی اگر اہم اعلان کرنے والا ہوتا تو وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے جب کہتا کہ اعلان ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی اہم اعلان ہونے والا ہے. اب حضور پہاڑ پر ہیں, یہ سارے قبائل کے لوگ نیچے جمع ہو, جو لوگ آ سکتے تھے آئے, جو بیماری اور کمزوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے. اب حضور کریم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا, لوگوں یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا, محمد ابن عبداللہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ نے کبھی غلط بات نہیں کی, ہم نے آپ کو تو کبھی فعل مکروہ کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا, اچھا یہ بتاؤ میں تم سے جو کہوں گا تم مان لو گے؟ ہاں آپ سچے ہیں مان لیں گے. حضور نے فرمایا کہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا گھڑ سوار دستہ موجود ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اب بتاؤ تم اس لشکر کو تو نہیں دیکھ رہے لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ گھڑ سوار دستہ موجود ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, کیا میری بات سے سن کے تم اس لشکر کو مان لو گے؟ سب نے بیت زبان کہا, ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اس بات کو مان لیں. اب جب لوگوں کا ذہن بن گیا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لوگوں جب تم میری بات پر بغیر دیکھے ایک لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو تو لوگوں تم میری بات پر بغیر دیکھے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلح, اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پا جاؤ. حضور نے جب یہ الفاظ کہے نا تو اب یہ ابو لہب اس نے کیا کیا؟ مفسرین کہتے ہیں اس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا حضور کی طرف اور گستاخی کرتے ہوئے کیا کہنے لگا, نقل کفر کفر نہ بادشاہ, میں صرف آپ کی نالج میں اضافے کے لیے بات کر رہا ہوں. کہنے لگا تبن لگا اما جہاں تنا الا لہذا, حضور کی طرف انگلی اٹھا کہ معاذ اللہ تباہی ہو آپ کے لیے, کیا آپ نے ہمیں یہاں پر اسی لیے جمع کیا کہ آپ ہمیں یہ بات بتائیں؟ حضور کے لیے الفاظ کے انگلی اٹھا کر کہ تباہی ہو آپ کے لیے, کیا آپ نے ہمیں یہاں پر اسی لیے جمع کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بات سنائیں؟ اللہ اکبر, جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے یہ بات اس نے کہی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھاتا ہے, میرے محبوب سے کہتا ہے تبن آپ کے لیے تباہی ہو. اب رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتا, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. ایک انگلی محبوب کی طرف اٹھائی اعتراض اور گستاخی کرتے ہوئے, تیرا یہ ہاتھ بھی ٹوٹ جائے اور یہ ہاتھ بھی ٹوٹ جائے, تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ, ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو گیا. اللہ اکبر, رب نے یہ فرمایا. اب رب کے اس فرمان کو پورا ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی. کون فیکون, وہ کہتا ہے ہو جاؤ تو بس وہ کام ہو جاتا ہے. اب سنیے مفسرین کیا فرماتے, فرماتے ذرا بھی دیر نہیں لگی, صرف ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اس کے جسم پر ایک زہریلا چھالہ پیدا ہو گیا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں العدسہ, اور آج کے دور میں اس کا ترجمہ کروں تو کینسر. ایک چھالہ پیدا ہو گیا, چند دنوں میں وہ چھالہ اس کے پورے جسم پر پھیل گیا, ہر جگہ سے بدبودار سیپ بہنے لگ گئی, اس کے جسم کا گوشت گل گل کر گرنے لگ گئے. اس کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ اسے ایسی بیماری لگ گئی ہے تو بیٹوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال کے باہر پھینک دیا. مفسرین فرماتے ہیں تڑپتے تڑپتے اس نے جان دے دی, مر گیا, لیکن کوئی اس کی لاش کو اٹھانے والا نہیں تھا, کوئی لاش نہیں اٹھا, لاش سے بدبو آ رہی ہے, کوئی لاش اس کی نہیں اٹھا رہا. اللہ اکبر. اب مفسرین فرماتے ہیں 3 دن تک اس کی لاش اسی طریقے سے پڑی رہی. جب بدبو بہت زیادہ پھیلنے لگی لوگ تنگ آئے تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو ملامت کرنی شروع کی. کیسے بیٹے ہو, باپ کو گھر سے نکال دیا اور باپ کو دفن بھی نہیں کرتے, اب بیٹوں نے کیا کیا؟ مفسرین فرماتے چند حبشی غلاموں کو بلایا اور کہا اسے ڈالو گڑھے میں اور اتنا پیسہ ہم سے لینا. ان حبشی غلاموں نے گڑا کھولا, ہاتھ سے نہیں بلکہ لکڑیوں سے اس کو گھسیٹتے گھماتے گھماتے گڑھے تک لائے اور اس گڑھے کے اندر اسے پھینک دیا. تو غور کیجیے آپ کہ اپنے قبیلے کا سردار دور جاہلیت میں جس کی بات مانی جاتی ہو, حضور کی شان میں گستاخی کی اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا. تو اس سے پتا چلا کہ جو بھی حضور کا گستاخ ہوگا نا, ایک تو اسے ذلت کی موت ملے, دوسرے عذاب یہ ہوگا کہ اس کے جسم میں اللہ بدبو کو پیدا کر دے اور پھر اس کی لاش کے قریب بھی جو ہے لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو اس طرح قسمہ پرسی کی حالت میں نہیں چھوڑتی کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو یوں ہی رہنے دے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ کا ایسا غضب نازل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے. بیوی بچوں کے دلوں سے بھی محبت نکل جاتی ہے اور بیٹوں کے دلوں سے بھی محبت نکل جاتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہی حال اس کا ہوا. اور اگر میں آپ کو بتاؤں ڈیٹیل میں جا کر, ابو لہب بہت خوبصورت تھا, بہت خوبصورت تھا, اسی لیے اس نے اپنی کنیت ابو لہب رکھی. یعنی اس کا چہرہ بالکل شولے کی مانند, جس طرح سرخ ہوتا ہے آنکھ کا شولہ, مفسرین فرماتے بالکل اسی طرح کا اس کا جو ہے وہ شولہ تھا, اس لیے اپنی کنیت اس نے ابو لہب رکھی. لیکن اس کا نام تھا عبد العزا, عزا کا بندہ, ایک بت کے نام پر یہ نام رکھا تھا عبد العزا, عزا کا بندہ. اب مفسرین فرماتے قرآن کا کمال بتاتے ہوئے, فرماتے قرآن کا کمال دیکھ, وہ کمال کیا ہے؟ اب جو اہل علم ہے نا وہ مچل اٹھے. مفسرین فرماتے ہیں قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر نام لے کر ابو لہب کا عبد العزا سورت کو نازل نہیں کیا, بلکہ کنیت کو استعمال کرتے ہوئے کنیت استعمال کی. تبت یدا ابی لہب و تب, نام استعمال نہیں کیا, کنیت استعمال کی. فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا تو نے کہ نام استعمال نہیں کیا عبد العزا, کنیت استعمال کی. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے چونکہ وہ اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور تھا اس لیے قرآن نے اس کی کنیت بیان کی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عبد العزا یعنی عزا کا بندہ, بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے, عزا کا بندہ. فرماتے یہ نام اس قابل ہی نہیں تھا کہ قرآن اس کو اپنے اندر بیان فرما, یہ نام ہی اس قابل نہیں تھا کہ قرآن مجید و فرقان حمید اس نام کو جو ہے وہ بیان فرما. اس کے بعد مفسرین فرماتے تھا بڑا مالدار, دولت مند تھا. فرماتے اس کے پاس 8 سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں تھیں, دیگر جائیداد مال مویشی زمین اس کے پاس بہت تھا. لیکن جب اللہ کے عذاب نے اس کو پکڑا تو پھر کوئی اس کے کام نہ آیا. اسی دنیا ہی میں اس نے دیکھ لیا کہ جس دولت پر وہ فخر و غرور کیا کرتا تھا اور جن بیگوں پر اس کو ناز تھا, وہ سب کے سب نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ ذلت و رسوائی کا جو ہے, ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی. اللہ اکبر. اب اس کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید فرما رہا ہے کہ سیصلا نارن ذات لہب, ان قریب وہ جھونکا جائے گا شولوں والی آگ میں. ان قریب جھونک دیا جائے شولوں والی آگ میں. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس دنیا میں سب سے سخت آگ کون سی ہے, دیکھو موم بتی جو ہم جلائیں یہ بھی آگ ہے, لیکن ہم اس میں سے اپنی انگلی نکال سکتے ہیں, اتنی تکلیف نہیں ہو. لالٹین کی آگ, گیس بتی کی آنکھ ہلکی آنکھ ہے, لکڑی کی آنکھ یہ بھی ہلکی ہے, چولہے کی آنکھ یہ بھی ہلکی ہے, سخت آنکھ کون سی ہے؟ اگر ہم اس کی تحقیق میں نکلیں تو سخت آنکھ آپ دیکھیں وہ ویلڈنگ کی آنکھ بہت زیادہ سخت, آپ اس میں سے انگلی نہیں نکال سکتے, بہت زیادہ سخت. اسٹیل ویل آپ دیکھیں کہ اس میں لوہا پورا پگھلتا ہے, وہ آنکھ بھی بڑی سخت. یا بعض ممالک میں جہاں پر لاوا پھٹتا ہے وہ آنکھ بھی بہت زیادہ سخت ہے. لیکن یاد رکھو یہ ساری سخت آنکھ دوزخ کی آنکھ میں ڈال دو گے یہ سب ٹھنڈی ہو جائیں گی. دوزخ کی آنکھ سب سے سخت آنکھ ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھنا کہ جس طرح چولہا جلانے کے لیے ایندھن جو ہے وہ پیٹرول, گیس, ڈیزل یا یہ ساری چیزیں, کوئلہ, یہ ایندھن ہے, اتنا دوزخ کی آنکھ کا ایندھن انسان ہے کہ انسانوں کو ڈال کر کے وہ آنکھ جو ہے وہ بھڑکائی گی, بھڑکائی جائے گی اور وہ بھڑکے گی. تو اب قرآن فرماتا ہے انقریب وہ جھونکا جائے گا شولوں والی آگ میں. میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا اور سردار بنتا ہے اور کہتا ہے میں ابو لہب ہوں, میرے محبوب کی شان میں بکواس کرتا ہے, قرآن فرما رہا ہے, بے ادبی سے انگلی کا اشارہ کرتا ہے, ڈھینگے مارتا ہے, کیا سمجھتا ہے بچ جائے گا؟ قرآن فرماتا ہے, رب فرماتا ہے نہیں بچے گا, اس گستاخی کا مزہ چکھائیں گے ہم, اسے بھڑکتی ہوئی آنکھ میں ڈالیں گے. تو آج وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیری جونز کو ہم نے بچا لیا بس یہ بچ جائے گا مسلمانوں سے, ہم اس کا دفاع کر لیں گے, اس کو ہم نکلنے ہی نہیں دیں گے, کب تک بچا کے رکھو گے, کب تک چھپا کے رکھو گے؟ موت تو آئے گی نا, مرے گا تو صحیح. اور ایسا گستاخ رسول اسی طرح کہ جس طرح قرآن فرماتا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں انتظام ہے, ان جو بھی حضور کی گستاخی کرتا ہے اس کا بھی ایسا انتظام ہوگا, ڈال دیا جائے گا بڑھتی ہوئی آنکھ کے اندر. اس کے بعد قرآن فرما رہا ہے وامراتہ, اور اس کی بیوی بھی. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کا نام عروہ تھا, اس کی کنیت ام جمیل تھی اور بھینگی تھی, وہ بھینگی. ابو لہب خوبصورت جیسے کہ اس نے اپنی کنیت رکھی, اور ابو جہل کی بیوی کا نام ام جمیل اور وہ بھینگی تھی, بڑی حضور کی دشمن, عداوت کوٹ کوٹ کے اس کے دل میں بھری ہوئی. میں نے آپ کو بتایا جنگل میں جاتی لکڑیاں لے کر کے آتی, حضور کے راستے پہ جو ہے وہ بچھاتی. اب جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, یہ سورت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب و تب, مفسرین فرماتے آنکھ بگولا ہو گئے, اور حضور کو مارنے کے لیے معاذ اللہ اس نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھایا اور تلاش کرنے لگی کہ حضور کہاں ہے. حضور کریم علیہ السلام کعبہ شریف کے پاس اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود ہے, یہ سامنے سے آ رہی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور ام جمیل آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے, اس کا ارادہ خیر کا نہیں ہے, یہ ضرور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آ رہی ہے. حضور نے فرمایا ابوبکر آنے دو, انشاءاللہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی, آنے دو اس, یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اور واقعتاً وہ جب قریب آئی اس نے حضور کو نہیں دیکھا, حالانکہ حضور برادر میں موجود ہے, وہ حضور کو نہیں دیکھ پائے اور بڑبڑاتے ہوئے مغل ذات بکتے ہوئے وہاں سے وہ چلی گئی. اب یہاں پر ایک بات کہتا ہوں اور اس شرط پہ کہتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دو, کہہ دوں بات اپنے عقیدے کی, کسی کو برا لگے تو لگے, مجھے تو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے, مجھے تو کام اپنے کام سے, مجھے تو اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. دیکھو ابو بکر صدیق برابر میں, ابو بکر دیکھ رہے ہیں ام جمیل گستاخ ہے, بے ادب ہے, حضور کی دشمن ہے, آ رہی ہے حضور کے سامنے کھڑی ہے, حضور کو نہیں دیکھ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور عاشقوں ہی کو نظر آتے ہیں, گستاخوں کو نظر نہیں آتے. کہ حضور میلاد کی محفل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے حضور عاشقوں کو نظر آتے ہیں، لوگ کہتے کیسے آتے ہیں، مر کے مٹی میں مل گئے، اب کیسے آئیں گے مدینہ شریف سے، کیسے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، عاشقوں کا معاملہ دوسرا ہے، عاشقوں کو حضور دکھائی دیتے ہیں، پڑھو نا حضور غوث اعظم کے واقعات، حضور غوث اعظم خود اپنی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا کرتے، حضور کریم علیہ السلام خود حضور غوث پاک کی محفل میں آتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتے اور فرماتے یہ میرا بچی عبد القادر ہے، اے بتاؤ اللہ کے قریب کیا آپ کی امت میں میرے بیٹے عبد القادر کے مقابلے کا کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے یا رسول اللہ اس شہزادے کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے، حضور غوث پاک ایک بار درس دے رہے ہیں، 70,000 کا مجمع ہے، درس دے رہے ہیں، اب کیا ہوا، ایک بہت مشہور بزرگ حضرت علی ابن حیثی حضور غوث پاک کی محفل کا یہ حال بتا رہا ہوں میں، اور یہ میں ایک ہفتے کا مجھے پورا پیٹرول دینا پڑتا ہے آپ، تاکہ یہ ایک ہفتہ آپ کا چلتا رہے، اس کے رسول کی خوشبو آتی رہے، محبت اولیاء دل میں بسی رہے، اور پھر وہ خوشبو وہ تجسس آپ کو دوبارہ اس جمعے میں یہاں پر لے کر کے آئے، حضور غوث اعظم کی محفل کا حال یہ کہ حضور غوث اعظم کی محفل میں اگر کسی کو نیند آ جاتی خدا کی قسم وہ خواب میں پیارے مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتا تھا، اب حضور غوث پاک درد دے رہے، علی ابن حیثی یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، علی ابن حیثی یہ بہت مشہور بزرگ ہے، بڑے لطیفے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے، کہ علی ابن حیثی کا نام کہتے ہیں کہ اگر کسی شیر کے سامنے لے دو نا یا شیخ علی ابن حیثی تو شیر آپ کا غلام بن جائے، وہ شیر آپ کا غلام بن جائے، آپ کے آگے پیچھے تم ہلانے لگے گا شیر، تو افریقہ میں ایک بزرگ اور حضور مفتی اعظم ہند کے وہ خلیفہ بھی ہیں، تو افریقہ اکثر جانا ہوتا ہے، تو افریقہ میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، آپ شیر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بفلو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہرن بھی آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، یہ مگرمچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شارک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ جنگل کے جتنے جانور ہیں، جتنی موویز آپ دیکھتے ہیں یہ جیوگرافک پر اور دوسرے چینلز پر، اس میں تقریباً افریقہ ہی آپ کو دکھایا جاتا ہے، اب وہ افریقہ آ گئے زمبابوے، تو افریقہ میں بات آئے گا وہ لائن پارک زمبابوے کے اندر بہت مشہور ہے، لائن پارک ساؤتھ میں بھی ہے زمبابوے میں بھی ہے، تو جب بھی میں جاتا ہوں تو بڑی خوشی کے ساتھ اس پارک میں جاتا ہوں، اس کی خوبی یہ ہے کہ باقاعدہ اس کی فیس آپ دیں گے، گاڑی آپ کی جائے گی، بہت بڑا گیٹ ہے، جیسے یہ دو پلر ہیں اتنا بڑا گیٹ ہے، اب وہ گیٹ کھول دیا جائے گا، آپ کی گاڑی اندر جائے گی، گیٹ بند ہو جائے گا، اب گاڑی کے چاروں طرف شیر ہی شیر، اس ٹائر کے پاس اس ٹائر کا، تو کام کرے بندہ تو مردوں والا کرے، ایک بڑا جو ہے وہ ایک مزہ اور ایک لطف جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، چاروں طرف شیر، یہاں ٹائر کے پاس، یہاں ٹائر کے پاس، یہاں ٹائر کے پاس، اب شیر میں عقل تو نہیں ہے، اگر یہ شیر میں عقل ہوتی، جانوروں میں عقل ہوتی، سوچیے آپ شیر کے لیے کتنا مشکل کام ہے اسکرین کو توڑ دینا، شیشے کو توڑنا کتنا مشکل کام ہے، شیر نے تو آ کے اپنی طاقت لگا کے اس نے اپنے چاروں پاؤں مارنے ہیں، یہ ٹوٹ جائے گا، اور گاڑی میں جتنے انسان بیٹھے ہیں وہ سب کو کھا لے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اس میں عقل نہیں ہے، وہ بھی اس کو سمجھتا ہوگا کہ کوئی جانور ہے، یہ آ گئے، یہ ہم سے بڑا جانور ہے، ہم چھوٹے ہیں، یہ بڑا جانور ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر میں نے یہ 2010 کی بات کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ شیر اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں یہاں سے لیتا ہے، یہاں سے لیتا ہے، پیار کرتا ہے، بچے پیار کرتے ہیں، تو میں اس کو سوچنے لگا مولا یہ شیر درندہ انسان دیکھے تو بھاگ جائے، لیکن مولا تیرا کتنا کمال ہے کہ تو نے بھی اس کے دل میں رحم کا مادہ پیدا کیا ہوا، جانور بھی اپنی اولاد کو نہیں کھاتا، اپنی اولاد کو نقصان نہیں دیتا، تو بونٹ پہ آ کے بیٹھ جائے گا اور وہ سارے معاملات پھر دیکھتا انسان تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ بھی بڑے دل گردے کا کام ہے، ورنہ بڑے جو ہے وہ خوف کے مارے باہر ہی اتر جاتے، شاہ صاحب آپ اندر جاؤ، ہمارے میں اندر جانے کی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے. تو اب وہ بزرگ زمبابوے میں آ گئے، انہوں نے کہا، یہ حضرت علی ابن حیتی کا واقعہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے شیخ علی ابن حیتی کے نام میں یہ خصوصیت ہے کہ نام لو نا شیخ علی ابن حیتی کا تو شیر جو ہے وہ متی ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے. اب وہاں پر بھی ہماری طرح لوگ موجود، کہنے چلیے پیر صاحب آپ نے کہا متی ہو جاتا، چلو آپ کو لے کر کے چلتے ہیں. پیر صاحب کو بٹھا دیا گاڑی میں، لے کے گئے، کہا پیر صاحب آئیے اتریے. انہوں نے کہا تھوڑا کھڑکی تو کھولو، کھڑکی کھولی، شیر آیا، نام لیا یا شیخ علی ابن حیتی. شیخ نے، شیر نے اپنی مخصوص آواز نکالا، دھڑکنے لگا. انہوں نے کہا آپ تو کہتے تھے متی ہو جائے گا، یہ تو آپ کو دیکھ کے غصہ کر رہا ہے. اب پیر صاحب بھی پیر صاحب، کہنے لگے کیا کریں، ہے کمپک وہابی نا، ہے وہابی، سنی ہوتا تو آزاد کرتا، نکلا وہابی، اللہ ہوا کے بعد. تو اب حضرت شیخ علی ابن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں آ گئے، حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھ. اب حضور غوث پاک دس دیر، اب یہ حضور غوث پاک کو دیکھ، اچانک نیند لگ گئی علی ابن حیتی، سو گئے محفل میں. 70,000 کے مجمع میں کوئی سو جائے، مجھے بتائیے تقریر کرنے والے کو کیسے پتا چلے؟ میں تو یہ 200-500 آدمی میں نہیں پہچان سکتا کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے، لیکن میرا شیخ، میرا شیخ، میرے غوث اعظم، میرے مرشد، میرے مرشد، اللہ اکبر. حضور غوث اعظم نے فوراً درد دینا روک دیا، محفل پہ سناٹا، خاموشی، ممبر شریف سے نیچے اتر گئے اور مجمع کو ہٹاتے ہوئے علی ابن حیتی کے سامنے آ گئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. علی ابن حیتی سو رہے، علی ابن حیتی کی تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی، حضور غوث اعظم کا چہرہ اوپر چمک رہا تھا، کھڑے ہو، میرے مرشد کیا ہوا، سارا مجمع دیکھ رہا اس طرف، مرشد درد دینا روک دیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے، کیا ہوا؟ فرمائے ابن حیتی مسکراتے ہوئے، ابن حیتی یہ بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ حضور درس سننے آیا تھا، پھر کیا ہوا؟ حضور درس سنتے سنتے نیند لگ گئی. اچھا یہ بتاؤ خواب میں کسے دیکھ رہے تھے؟ حضور آپ کے نانا نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کر رہا تھا، لیکن حضور آپ نے درس دینا روک دیا، آپ ممبر شریف سے نیچے اتر آئے، میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا ابن حیتی تو خواب میں حضور کو دیکھ رہا تھا، میں ادھر ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ آج مصطفیٰ تیرے خواب میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ممبر کو چھوڑ دیا اور تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے آگے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. تو پتا چلا کہ حضور عاشقوں کو دکھائی دیتے ہیں، گستاخوں کو حضور دکھائی نہیں دیتے. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلانا یا رسول اللہ. اللہ ہوا کبر. تو گفتگو کو یہاں پہ روکتا ہوں، ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس حوالے سے میں نے کرنی ہے، وقت بھی ہو چکا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.